masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Żaden polski żołnierz nie ucierpiał w irańskim ataku na amerykańskie cele w Iraku. Polska ambasador jest w kraju, a nasi dyplomaci w Bagdadzie przenieśli się do brytyjskiej ambasady. Rząd popiera decyzję prezydenta o nieobecności na forum Holokaustu w Izraelu, mówi rzecznik rządu. Polska ambasador w Iraku jest w Polsce. Nasi dyplomaci są bezpieczni, zapewnia minister spraw zagranicznych. Jacek Czaputowicz dodał, że w związku z zaostrzeniem sytuacji w tym kraju pracownicy placówki już wcześniej przenieśli się do brytyjskiej ambasady w Bagdadzie. Polski ambasador, pani Pęksa, stacjonuje w placówce brytyjskiej, która zapewnia bezpieczeństwo. Zgodnie z decyzją Brytyjczyków została poproszona o wyjazd i znajduje się teraz na terenie Polski zupełnie bezpieczna. Dyskutujemy moment powrotu jak najbardziej. Żaden polski żołnierz nie ucierpiał w wyniku ostrzału baz wojskowych w Iraku, ale sytuacja jest niestabilna. To informacja przekazana przez dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. W Centrum Operacji Lądowych w Krakowie zakończyła się konferencja generała Tomasza Piotrowskiego. W obu ostrzelanych bazach zarówno Irbil, jak i Al-Asad byli polscy żołnierze. Są cali i zdrowi. Teraz szacowane są straty. Wiadomo, że zadziałały odpowiednie procedury bezpieczeństwa. We wszystkich w zasadzie bazach były przeprowadzone alarmy schronowe. Mamy 100% pewność, nasze wojsko jest bezpieczne. Jak zaznaczał generał Tomasz Piotrowski, sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie eskalować, ale dodawał, że nie jest rozważana ewakuacja polskich żołnierzy stacjonujących w Iraku. Jesteśmy tam w ramach koalicji, która walczy z organizacją ISIS, jak i również w ramach misji szkoleniowej. Jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem. W Iraku jest obecnie 268 żołnierzy i pracowników w ramach polskiego kontyngentu. W nocy do przeprowadzenia ataku rakietowego przyznała się Irańska Gwardia Strażników Rewolucji Islamskiej. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Komisja Europejska złożyła kondolencje rodzinom ofiar ukraińskiego samolotu, który rozbił się w Iranie. Zginęło 167 pasażerów i 9 członków załogi. Przekazuję moje głębokie wyrazy współczucia wszystkim, którzy stracili swoich bliskich w katastrofie, powiedziała Ursula von der Leyen. Dodała, że w tym momencie do ekspertów bezpieczeństwa lotniczego należy ustalenie przyczyn katastrofy. Rząd popiera decyzję prezydenta o nieobecności na Światowym Forum Holokaustu w Izraelu, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Andrzej Duda nie poleci 23 stycznia do Jerozolimy na wydarzenie organizowane w związku z rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Powodem jest fakt, iż organizatorzy wydarzenia nie zaprosili polskiego prezydenta do zabrania głosu, w odróżnieniu od stworzenia takiej możliwości m.in. Putinowi. Nie może być sytuacji, w której odbywają się ważne uroczystości, choć organizowane oczywiście przez pewną fundację, ale na których głosu nie zabiera prezydent Rzeczypospolitej w sprawach dotyczących bezpośrednio Polski. Organizowane w Jerozolimie przez rosyjskiego biznesmena Wiaczesława Mosze Kantora wydarzenie było jednym z tematów zwołanej przez Andrzeja Dudę Rady Gabinetowej. Po rozmowach prezydent powiedział, że stanowisko jest jednoznaczne. Albo Polska będzie mogła zabrać głos, albo polski prezydent nie powinien brać udziału w tym wydarzeniu. Od stycznia, jeśli w ciągu miesiąca nie zgłosimy sprzedaży lub zakupu samochodu, grozi nam nawet 1000 złotych kary. Karol Manys z Ministerstwa Cyfryzacji mówi, że wkrótce będzie to można zrobić przez internet. Nie mamy w tym momencie możliwości zarejestrowania samochodu przez internet i to wynika z przepisów, które po prostu trzeba zmienić. To jest w toku. Przydałaby się możliwość rejestrowania czy wyrejestrowywania samochodu przez internet? Pewnie. Chociażby, żeby przysłali pocztą, nie wiem, tablicę czy cokolwiek. No jeszcze czekam, jest 39 osób przede mną, także jeszcze troszeczkę sobie poczekam. Sam przepis jest bardzo stary. Radosław Tęsny z Urzędu Miasta w Słupsku. Wypowiedź dla Polskiego Radia Koszalin. Z tym, że no, ponieważ nie było tych tak jakby kar, konsekwencji dla właścicieli pojazdów. Można powiedzieć, że ten zapis był martwy. Teraz po prostu efekt jest taki, że zaczęli sobie wszyscy przypominać, że jednak należałoby zrobić porządek. To dotyczy tylko tych transakcji, które zostały zawarte po 1 stycznia. Bartosz Pelczarski z Urzędu Miasta w Poznaniu. Przed 1 stycznia 2020 roku nie będzie kar z tego tytułu. Aha, no to ja przed nowym rokiem jeszcze. To jeszcze nie wiedziałem, no więc bardzo dziękuję. Kamień z serca? Kamień z serca, no jednak 1000 złotych drogą nie chodzi. Przypomnijmy, kary od 200 do nawet 1000 zł mogą zapłacić ci, którzy kupili lub sprzedali auto po nowym roku i w ciągu 30 dni nie zgłosili się do urzędu. Osoby, które zawarły umowę w 2019 i wcześniej, też powinny to zrobić, bo taki jest obowiązek, choć kary za to nie przewidziano. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Najwięcej rozpogodzeń na południu, na północy i w centrum przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Przemyślu 0 stopni, w Lublinie, Zakopanem i Augustowie 2, a w Szczecinie 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Salvatti wspiera edukację dzieci takich jak Weronika. Przed swoją glinianą chatą dziewczynka bawi się w szkołę. Ułożone w trzy rzędy patyki to jej uczniowie. Chce zostać nauczycielką, ale nie ma szansy się uczyć. Jej rodzina jest biedna. Jak jej pomagamy? Sprawdź na www.salvatti.pl. Dzięki Fundacji Salvatti działa już 7 placówek edukacyjnych w Afryce i Ameryce Południowej. Dajemy szansę na lepsze życie. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, w Media Expert jest wielka wyprzedaż, więc nadszedł czas... Na prezenty dla nas? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi za jedyne 1111. Smartfon Huawei P30 Lite Blue. Aparat 48 megapikseli za jedyne 1244 zł. Niskie ceny Media Expert. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, bo nasze wnuki to wulkany energii. A nasze serca mają dla kogo bić. Dlatego codziennie pijemy suplement diety Doppel Herz Tonic. Zawarty w nim GUK wspiera prawidłową pracę naszych serc i układu krążenia. Ty też sięgnij po Doppel Herz. Doppel Herz. Siła dwóch serc. A dla młodszego serca polecamy suplement diety Doppel Herz Coenzym Q10 Forte z tiaminą. Lidl i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grają razem już 11 lat. Przyjdź do Lidla od poniedziałku 30 grudnia do soboty 11 stycznia i weź udział w zbiórce pieniędzy na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia w dziecięcej medycynie zabiegowej. Zbiórka trwa do soboty, a w niedzielę widzimy się na finale. W tym roku w ofercie dostępne są również gadżety WOŚP. Znajdziesz je przy kasie, a dochód z ich sprzedaży także przekażemy na rzecz 28 finału WOŚP. Kolejny raz będziemy grać razem. Cześć, siema, mówił Jurek Owsiak. Lidl. Więcej na radość z życia. Nowy rok to nowe plany, więc wrzuć firmie wyższy bieg i skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2019 w salonach Fiat Professional. Ducato, najczęściej wybierany w Polsce furgon, teraz z rabatem aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź na salon fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona zapraszają na drugą godzinę audycji... Do południa. Czas na naszą płytę dnia. Ania Rusowicz, Przebudzenie. Jeśli Państwo chcą otrzymać ten krążek, prosimy o SMS 71335. 71335. Koszt 1 zł plus podatek VAT. Ania Rusowicz. Sama nie wiem i stoję się zaczyty. wchodzą do mnie licznie. Zatapiam się w mojej iluzji. Popędy dokonały fuzji. Ania Rusowicz i Przebudzenie. To nowa płyta i nasza płyta tygodnia. Pan Daniel z Gdyni i pani Karina Stanowski-Gór otrzymują od nas te płyty. Przodownicy lektury. Wypoczęty, wyspany, nawet lekko palony redaktor Mariusz Cieślik w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Na tych wakacjach, na których byłem dość daleko nawet całkiem, przeczytałem między innymi tę książkę. Bardzo mi się dobrze ją czytało, bo ja jestem lokalnym warszawskim patriotą, mimo że nie jestem z Warszawy. I to jest książka, która jest bardzo warszawska, ale jednocześnie jest też taka bardzo, powiedziałbym, przedwojenna, bo to jest przedwojenna Warszawa, przedwojenny Lwów i to jest najciekawszy chyba jednak wątek, zagłębie naftowe w okolicach Lwowa, Drohobycz i te miejscowości, gdzie wtedy rosły wielkie fortuny właśnie na polskiej ropie. Polacy byli obok Amerykanów pionierami wydobycia ropy naftowej. W każdym razie to nie jest oczywiście opowieść obyczajowa, to jest kryminał. Grzegorz Kalinowski, Śmierć z ogłoszenia, to jest kolejna opowieść o Korneliuszu Strasburgerze, komisarzu do zadań specjalnych Komendy Głównej Policji. Tym razem to jest historia osnuta wokół kinowej superprodukcji Głos Pustyni i rozmaitych związanych z tym historii, bo zabójca okazuje się miłośnikiem kina, który przez ogłoszenia porozumiewa się ze swoimi ewentualnymi ofiarami i prowokuje policję. Zagadka może nie jest jakaś taka, powiedziałbym, niezwykle porywająca. Mnie się tutaj najbardziej podoba ten właśnie koloryt lokalny. Po pierwsze, poznajemy taki Lwów przedwojenny, trochę kojarzący się z Szczepkiem i Tońciem. Po drugie, właśnie Warszawę ziemiańskiej Adrii, Eugeniusza Bodo, Adolfa Dymszy. A po trzecie właśnie to niezwykłe, zapomniane zupełnie dziś, w związku z tym, że granice Polski przesunęły się na zachód, zagłębie naftowe w okolic Borysławia i Drohobycza. Świetnie się to czyta i jeszcze jest tam ciekawy bardzo wątek, bo możemy się wreszcie dowiedzieć, kim tak naprawdę, z prozy artystycznej oczywiście można sobie zajrzeć też do encyklopedii, kim tak naprawdę byli Żwirko i Wygura i jakimi byli wtedy gwiazdami. Tutaj chciałbym dodać jedną rzecz. Grzegorza znamy obydwaj doskonale. Przypomnijmy, że on był komentatorem sportowym, tak. Był przede wszystkim radiowcem i te jego opisy biorą się z tego, że ma po prostu dużą wyobraźnię, tak jak wszyscy radiowcy. Po prostu najnormalniej w świecie. Tak, no to już jest jego chyba siódma, ile dobrze liczę, powieść w dwóch seriach, także naprawdę kariera Grzegorza Kalinowskiego jako pisarza idzie w błyskawicznym tempie. Myślę, że to byłoby niezłe do sfilmowania ta książka. Jestem o tym przekonany. Grzegorz Kalinowski, Śmierć z ogłoszenia. No, oczywiście mamy dla państwa tę książkę. Hirek.Wrona@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Mariusz Cieślik, dziękuję bardzo uprzejmie. Grupa Blondie. A teraz wracamy do naszego plebiscytu na 95-lecie Polskiego Radia. Na pozycji numer 95, czyli ostatniej, niezasłużenie zupełnie ta piosenka. To pozycja 95 na naszej liście największych przebojów 95-lecia Polskiego Radia, ale mam nadzieję, że będzie znacznie wyżej. Kaja na językach, a teraz jeszcze jedna zaległość z 2019. Easy to open, we say. To była zaległość z 2019 roku Angel Olsen. Słyszałeś, Marku, tę płytę? Nie. All Mirrors? Bardzo dobra, przyjemna płyta, taki alternatywny pop rock, wydana w ubiegłym roku. Marek Niedźwiecki. Witam, dzień dobry. Ten boski głos państwo znają doskonale. Zaprosiłem dzisiaj Marka, ponieważ chciałem porozmawiać o Davidzie Bowiem, którego wiem, że uwielbiasz i jesteś wielkim fanem. Ja już dzisiaj mówiłem o tym, kim on właściwie był, można powiedzieć, kim nie był, bo tak ze 4 razy to dokonywał rewolucji w swojej twórczości. Jak ty na niego patrzysz z pewnej perspektywy fana? Ja w ogóle wypieram tę informację, że jego nie ma, bo właściwie ciągle mogę sięgnąć po płyty, posłuchać, a nie był moim dobrym znajomym, więc nie mam z tym żadnego problemu. Nigdy nie zapomnę tego poniedziałku, bo to był poniedziałek. Ja już byłem w drzwiach i Michał zadzwonił Jakubi, który realizował, i mówi: weź płyty Bowiego, bo Bowie nie żyje. Pomyślałem sobie, no to jest po prostu niemożliwe. 2 dni temu świętowaliśmy jego urodziny, nową płytę, i to byłem zdruzgotany tą wiadomością, dlatego że 69 to jeszcze może nie jest taki wiek na odchodzenie. Ja go usłyszałem pierwszy raz na liście przebojów Radia Luksemburg. Mhm. To był 72 rok. Być może wcześniej słyszałem Space Oddity tu w Trójce, bo przecież tu koledzy to sięgali po to, ale jakoś nie zwróciłem uwagi. Natomiast wtedy mnie przykuł, to była piosenka Starman, i od tamtej pory jestem jego wielkim fanem. Trochę mnie bolało, że przez wiele lat polskie radio kompletnie go pomijało. Wiele jego tych dokonań nie było tutaj odnotowanych, no ale to mnie niespecjalnie nie przeszkadzało, bo ja słuchałem też Radio Luksemburg i American Top 40, na której to przecież też Bowie się wielokrotnie znajdował. Bolały mnie czasami takie oceny, że to jest taki kameleon, że on się właśnie zmienia tylko po to, że taka moda jest i że świetnie umie reagować na zapotrzebowanie. No ale czas pokazał, że było zupełnie inaczej. Tak, tak. Że kiedy Iggy Pop gdzieś tam w tych klubach w Detroit grał ze swoim The Stooges, to nagle go wyciągnął, wyprodukował mu świetną płytę, tak, i wprowadził go na te muzyczne salony. Dla mnie był jednym z największych kreatorów muzyki lat, znaczy mojego życia. Był wizjonerem. No, wizjonerem. A jednocześnie był świetny koncertowo. Ja miałem okazję, nie wiem, czy widziałeś go na żywo. Tak. Ja też miałem okazję go właśnie zobaczyć. Byłem na takim koncercie w Berlinie. Zabawna historia, kiedy w pewnym momencie mikrofon działał tylko i wyłącznie na tak zwanych odsłuchach, czyli wewnątrz sceny. Aha. Artysta słyszał i artyści słyszeli śpiewającego go, ale publiczność nie słyszała. Nie. I nagle wszyscy zaczęli mu machać rączkami: David, my cię nie słyszymy. I on wtedy zawołał technicznego, pyta się, co się dzieje, no i wtedy techniczny mu wyjaśnił, on przerwał ten utwór i powiedział: słuchajcie, to jest koncert, to jest wszystko żywiec, nic się tutaj złego nie dzieje, jeszcze raz zaczniemy ten utwór z jeszcze większym przytupem i z większą energią, i pojechało wszystko. 3,5 godziny fantastycznego koncertu i on w ogóle nie był zmęczony. Cieszę się, że wtedy do tego Berlina pojechał. Ja widziałem jego koncert w Rotterdamie, to była trasa Glass Spider, moim zdaniem świetny, znaczy koncert po prostu, ja umarłem podczas tego koncertu, bo takich rzeczy nie, się nie widziało. Jeszcze. Takich rzeczy się tutaj nie widziało. To był 87, może 8 rok. I David był w świetnej kondycji. I pamiętam, że notowałem sobie wszystkie, to były czasy przedinternetowe, notowałem sobie wszystkie tytuły piosenek, które wykonał. I pamiętam, że Glass Spider śpiewał o 22:22. Jakoś tak. I jeszcze było widno, bo to było lato, Rotterdam, stadion Feyenoordu. Genialny koncert. Potem widziałem go jeszcze raz też w Holandii na Museumplein w Amsterdamie, kiedy grał z zespołem Tin Machine. Mhm. To nie była moja bajka, ten Tin Machine, bo on był dla mnie tam za ostry. Ja go lubię też jako melodyka, jako artysta, który napisał wiele pięknych piosenek, które się nie starzeją. Koncertowo był genialny. No a występ jego z Tiną przejdzie też do historii, no bo to po prostu niewiarygodne było. No cóż, no to dobrze, czas... Dobrze, że wspomniałeś o tym, że był świetnym melodykiem, dlatego że piosenka, którą wybraliśmy na skomentowanie rozmowy z tobą, to jest Live on Mars, i fantastycznie o tym utworze opowiada człowiek, który gra na fortepianie w nim, czyli Rick Wakeman. Mhm. W filmie, który powstał już po śmierci Bowiego, opowiada, że ten utwór ma kilka refrenów. Opowiada o tym, jak Bowie pisał melodię, że to było coś... niesamowitego dla Ricka Wakemana, tak, który przecież tyle melodii fantastycznych napisał. No i jeszcze taki jest dodatkowy jakby smaczek w tym utworze, mianowicie Bowie napisał go, bo był zły na Paula Anka, który podkupił mu jedną francuską melodię, która później została wydana na świecie jako... My Way. My Way, no właśnie. Zatem Marek Niedźwiecki, dziękuję ci bardzo za te wspomnienie o Davidzie Bowie. Live on Mars, David Bowie. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the w takich momentach zawsze ta sama banalna myśl. Dlaczego tak wcześnie? Cause health can gather by silent God. Do końca. O, prawie do końca dojechaliśmy. To była piosenka, która pojawiła się jeszcze gdzieś w 2019 roku. Foxes in the Fiction. To jeszcze jedno nagranie z ubiegłego roku, a później już, mam nadzieję, pojawi się w studiu redaktor Marek Wiernik. Jeszcze jedna piosenka z 2019 roku, Bell and Sebastian. Ten głos, który Państwo słyszeli, to oczywiście redaktor Marek Wiernik, ale za chwilę oficjalnie się przywitamy, bo najpierw... Cały ten rok. Tak, no dobry. I już oficjalnie dzień dobry. Pierwszy raz w 2020. Witam Państwa. W 2020, tak. Pangisz czy istnieje? Punk, czyli rock and roll. A rock and roll zawsze tak. istniał i zawsze był. To jest... Tak przy okazji, dzisiaj rocznice urodzin Króla i Davida Bowiego. Jakie są twoje ulubione utwory panów? Nie, no to wczesne oczywiście, te pierwsze. Little Sister Presleya, bo pytałeś mnie tak. kiedyś, tak. A no, a Davida Bowiego to początki, bo był prekursorem praktycznie wszystkich gatunków, prawda? Mhm. Potem to się zmieniało. Natomiast ja bym chciał teraz, bo to mamy styczeń, co się działo w głębokiej historii, prawda? Mhm. Mówimy o bohaterach rock'n'roll, a grupa Sex Pistols to był koniec listopada, to się zaczęła cała ta afera z Pistolsami, czyli Anarchy in the UK, potem grudzień, to był ten program słynny Today z Billem Grundym. W którym roku, przypomnij? 76, końcóweczka. Mhm. No, Anarchy in the UK to był listopad 76 roku. Potem odwołane koncerty, 16 z 19 koncertów odwołany, no i 6 dzień stycznia wytwórnia EMI zrywa kontrakt z zespołem Sex Pistols, ale mimo wszystko 40 tysięcy funtów panowie młodzieńcy zarobili. Jednocześnie CBS podpisuje kontrakt z zespołem The Clash, czyli to takie ważne momenty w historii muzyki rock'n'rollowej. Ja bym natomiast chciał teraz trochę przekornie, bo będzie Anarchy in the UK, tylko tak, w wersji Pistolsów, to ta wersja wielokrotnie już, prawda, na antenie funkcjonowała, ale parę innych świetnych wersji tego utworu się pojawiło z pogranicza muzyki metalowej i punkowej, bo i Megadeth zrobił ten utwór, no i zespół Motley Crue, jeden z moich ulubionych wariackich zespołów. Przy okazji, kto z państwa nie widział, to film Dirt, tak. Brud, prawda? Polecam, no polecam, tak. Chwilami przekracza granice dobrego smaku, ale chwilami, ale to było takie wariackie, rock'n'rollowe życie, przepyszne Ozzy Osbourne w tym filmie, prawda, na basenie. Kto nie widział, to polecam. No i proszę posłuchać, bo to wydaje mi się, że to jest jedna z lepszych wersji Anarchy w Zjednoczonym Królestwie zespołu Motley Crue. UK. Świetna wersja. I świetna. Tak, znacznie lepsza muzycznie niż oryginał. Nie ukrywajmy tego. Tak, ale trochę to inaczej oczywiście. Natomiast jeden z najbardziej wariackich zespołów w historii muzyki rockowej. Jeszcze raz polecamy film Dirt. Jesteśmy w styczniu 1977 roku. Wczoraj derby Manchesteru. Koszmarne dla fanów tej czerwonej części. Mówiliśmy o tym dzisiaj, tak, zapomnijmy o tym. Tak, ale nie, bo jesteśmy teraz przez chwilę muzycznie, będziemy w Manchesterze. A, styczeń tak. 1977 roku ukazuje się w końcu stycznia. I nie zgadnę, punkowe wcielenie Simply Red. Nie, będzie Buzzcox. To był koniec stycznia 1977 roku. Epka taka ukazała się, Spiral Scratch. To były w ogóle pierwsze płyty tych punkowych bandów, bo tam wcześniej Demet wydał coś, no Sex Pistols mówiliśmy, Vibrators, no i grupa Buzzcox właśnie z taką czwóreczką wystąpiła i to jest o tyle ciekawe, że wtedy pierwszoplanowym głosem w zespole Buzzcox był Howard Devoto. On chwilę potem, parę miesięcy później odszedł, to jeszcze pewnie zdążymy pokazać Devoto w nowym obliczu, natomiast Buzzcox startował styczeń 77 rok, no i wielką furorę zrobił ten utwór. Początkowo tam kilkaset egzemplarzy, potem już na tysiące, czyli Boredom, czyli Buzzcox, same początki. You know what I say, what I mean, I say what comes to my mind. You see, I never get around to things. I'm living in a straight line. You know, seeing very strong. Boredom, boredom, boredom. You see, I'm a living in this movie, but it doesn't move me. I'm a man who's waiting for a phone to ring. But ring a ring a ring a second ding. You know me, I'm acting dumb. You know, seeing very dobrze. Bo dom. Styczeń 77 roku. Na 16 śladzie nagrany utwór w Manchesterze w końcu roku 76. Martin Hannett zawiadywał tą produkcją i kierował całym tym nagraniem. No jeden z ważniejszych w historii muzyki rockowej twórców. Wspominałem, tu pierwszy głos to Howard Devoto. Pete Shilly trochę w tle. On dopiero potem przejął jakby tą główną rolę w zespole. A Howard Devoto stworzył zespół Magazine. To jest okazja